بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 12 min shahri Allah al-Muharram mwaka 1443 katika darasa ya kitabu usul sunna lil-imam Abi Bakr al-Humaydi rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Rajihi hafidhahullah ta'ala. Tulianza katika kikao kilichopita kauli al-musannif rahimahullah qala wa tarahumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kullihim fa inna Allah azza wa jalla qala wal ladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman إلى قوله فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. نتاج الشيخ حفظه الله أوراد نصوص بمعنى آية حديث نصوص القرآن والسنة كتكوي ليز فضل زم صحابة na tumegusia baadhi ya hizi nususa nizitaja mpaka nasi ya nambari sita asmamia nambari sita kala fi sahihaini an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu kal kana baina khalid ibn al-walid wa baina abdurrahman bin awf shay'un fasabahu khalidun wa hatha yadullu ala anna sahaba ليسوا معصومين صحابة وكيف ذيوا نمكوس قلت كي بين خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف تتسي بين ياو خالد كم تكان بن دام وكم تكان عبد الرحمن بن عوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تومس سلم فسيما لا تسبوا احدا من اصحابي مسمتوسي يوتي katika masahaba wangu فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد احدهم ولا نصيفه كوني mmoja wenu akitoa mfano wa uhud dhahabu hawezi kufika kibaba cha mmoja wao au nusu ya kibaba. Na hapa katika hii hadithi kuna faida nzuri sana tunaoipata fi hadha alhadith atafadhulu baina as-sahabati anfusihim. Faida tunaoipata hapa ni kwa masahaba baina yao wametofautiana katika manzila, katika cheo, katika ubora, bimaana kuna wengine wana cheo kikubwa zaidi kuliko wengine. Fahadha khitabun قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه عندما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعض الشيء. يتكتفهمك ومن النهاية متوم صلى الله عليه وسلم أمولكزيا خالد بن الوليد رضي الله عنه kulipotokea tetesi au jambo baina yake yeye na Abdurrahman bin Auf, kidogo tu waliteta katika jambo dogo. Wa Abdurrahman bin Auf min as-sabiqin al-awwalin, na sote tufahamu kwa Abdurrahman bin Auf ni katika wale waliotangulia mwanzo kumwamini Mtume sana. Wa Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu mimman aslamu ba'da dhalika, Khalid ibn al-Walid alislimu ba'da ya sulhu al-Hudaybiyah, maana alichelewa kusilimu. والسابقون الأولون أصح ما قيل فيهم هو السابقون الأولون يكن نادي قولي صحيح زيدي ونوفيوني كتكويلزا سما أنهم هم الذين آمنوا قبل صلح الحديبية نوالي وليوميني قبل صلح الحديبية فمن أسلم بعده فليس منهم هو أرسليم بعد ياو سكتك ولي السابقون الأولون وليومانزو التنغلية وقيل السابقون الأولون هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نونا وفيون ينجين وسيمك والسابقون الأولون وليو التنغلية ومانزو نوالي ولسوالي قبلا ميد بمعنى وليوائك وسوالي كوليكيا بيت المقدس كيشا وكيليكيا الكعبة وسمى الله صلح الحديبية فتحا لما يترتب عليه من المصالح الله سبحانه وتعالى أميت صلح الحديبية يكون فتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا مبقى عمر كوليزة أو فتح هو قال نعم نفتح وكيت صلح الحديبية يكون فتح سيكون مصلح مكوب ونياك يلبت كان فموجنا كوا ظاهر ظاهر يا إلي منين وليان نيكو باريز إلي بنود نيكما زوالمية وإسلام لكن سيكويني Mtume صلى الله عليه وسلم alikubali kwa sababu aliona maslaha makubwa ndani yake. Fa Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu min as-sabiqin al-awwalin alladhina aslamu qabla sulh al-Hudaybiyah. Wa Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu mimman ta'akhkhara islamuhu fa aslama ba'dahu. Kwa Abdurrahman bin Auf ni katika wale wa mwanzo waliotangulia uislamu wao katika kusilimu kabla ya sulhu al-Hudaybiyya. Ama Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ni katika wale waliochelewa kusilimu, kusilimu baada yake, baada ya sulhu al-Hudaybiyya. Fakana baina Khalid wa Abdurrahman radiyallahu anhu shay'un, kukawa kuna tetesi baina ya Khalid na Abdurrahman bin Auf. شيء ما فكان بين خالد وعبد الرحمن رضي الله عنه شيء ما فسب خالد عبد الرحمن رضي الله عنه. خالد بن الوليد أكمتوسي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خالدا قال لا تسبوا أحدا من أصحابه. Mtume صلى الله عليه وسلم akawa zungumza na Khalid ibn Walid ambaye usimtukane yoyote katika masahaba wangu wa kulluhum sahaba, na wote wao ni masahaba, huyu ni sahaba na huyu ni sahaba. Walakin Abd al-Rahman ibn Auf radiyallahu anhu asbaqu fi suhbati, lakini Abd al-Rahman ibn Auf radiyallahu anhu ametangulia zaidi katika kuwa sahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم. ولا تصبوا أحدا من أصحابي يعني الذين تقدم صحبتهم لا تصبوهم لا تصبونهم لا تصبوهم مسي وتوسي يويوتي كتك ما صحابة وانغو ليوتنغولية كتك كوما صحابة مسلم. فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي المتأخر وينهاه عن سب الصحابي المتقدم. Mtume صلى الله عليه وسلم azungumza na sahaba aliyechelewa kusilimu kuwa asimtusi yule sahaba aliyemtangulia. Falladhina laysa lahum suhbatun awla bidhalika an-nahy, kwa wale wasiokuwa masahaba kama sisi ni awla zaidi, sisi tukatazwa jambo kama hili. Hapa mashia wakaichukua hii dalili eti kuthibitisha kuwa Khalid sio nani, sio sahaba. Mwanzo waweza kushangaa kwa nini mashia wana uadui mkubwa dhidi ya Khalid bin Walid. Kwa nini? Siri yake nini? Kwa sababu Khalid bin Walid ndiyo aliyewakanyaga vichwa vyao wafursi wakati wa khilafa ya Umar. Yeye ndiyo alikuwa komanda aliyeangusha daula ya fursi kwa muda mfupi sana. Khalid bin Walid akaangusha daula ya fursi chini, haikusimama ile daula baada ya Khalid kuiangusha, khalas. Na Roma pia aliangusha daula ya Roma na akaangusha daula ya Furs. Kwa lazima hawa, kwa sababu ni Wafursi, Majusi, wao asili yao waabudu wa moto, lazima watabeba chuki na kila sahaba ambaye amekuwa ni sababu ya kuangusha Persian Empire. Na katika wakubwa walioangusha Persian Empire ni khilafa ya Umar, akiwa komanda ni Khalid ibn Walid radhiallahu anhu arda, akiwa bavuni wake na Al-Qaqa radhiallahu anhu arda. Kijana huyo kutoka Yemen alikuwa pamoja na Khalid ibn Walid, ambaye ilikuwa sauti yake katika vita bi alfi faris, ni kama wapiganaji 1,000 juu ya farasi. Mtu mmoja, Al-Qaqa Tamimi radhiallahu anhu arda, hawa wakaungana katika jeshi akiwa pamoja na Khalid ibn Walid na masahaba wengine, komanda ni Khalid ibn Walid, wakaangusha daula ya Furs. Sasa wakambebea chuki mbaya sana kwa kufunika funika kwa zisto watetea Ahlulbeit. Ahlulbeit ya umusunini Khalid ibn Walid, yani wafanya nini? Hakuna chote, basi tu na Umar al-Khattab wafanya nini mpaka wafanya asira zote zile? Ni kwa sababu yeye ndio katika khilafa yake ameangusha daula yao, na haito simama tena. Idha sakata Kisra fala Kisra baadahu, msiji sumbue Wafursi, mnabidi sana taka kushika Iraq, mshike Yemen, mshike Lebanon, mshike wapi, kisha mwanzishe tena daula ya Furs. Mtume salama shasema idha sakata Kisra fala Kisra baadahu, asimami tena, haito simama tena, wajisumbua tu, kutatokea asbab Allah tajalia na kukadiria zitakuwa. Wallahu almusta'an. Kwa hivyo Khalid wasema wao hapa, Mtume sallam amwambia Khalid, la tasubbu ahadan min ashabi, kumaanisha yeye si nani, si sahaba, umeelewa? Na ukiona ni hivyo, sio imfanana na hivyo aya. Na mara nyingi nawapa huu mfano, ushikeni vizuri. Kwa mfano, mzazi ana watoto wengi kama 5, 6 mpaka 10 zaidi. Yule mkubwa akampiga mdogo wake, sikilize vizuri, mkubwa akampiga mdogo wake, yule baba akasema usinipigie mwanangu wewe, itamaanisha wale watoto wote waliobakia wale ni watoto wa nje ya ndoa, wale sio watoto wake. Ningetumia neno kali zaidi, lakini natumia hivi kufunika funika. Itamaanisha yule aliyempiga si mtoto wake? Ha, si wapi wasema hivyo, simpigie mwanangu mimi kwa sababu ya kumuonea huruma, si ndio? E, na hapo kwa sababu kuonesha nini, fadhila yake yule, ndio akasema maneno haya. Haimaanishi kuwa hawa si masahaba. Na mashia wao washangaza sana, eti waichukua hii hadithi katika Bukhari na Muslim kuwa ni hoja yao. Kuna hadithi ngapi sahihi zinazopinga itikadi zenu chafu ambazo mwazikataa katika Bukhari na Muslim? Bukhari huyo huyo atakuwa muovu sasa hivi. Sasa hivi wakitaka shubha Bukhari huyo wankuwa iwafaa. Sijui mwaona vizuri. Na kuna bahthi nzuri sana iko maktaba juu, al-ahadithu allati istadallat biha shia, yani ahadith ahli sunna ambazo wamestoa kuwa ni dalili kwa shia dhid ahli sunna. Bahthi nzuri, si kubwa, ndogo hivi. Imekusanya hadithi zote ambazo ndio shubha zao peke yake, alafu na jawabu. Ukizijua tu zile basi tosha. Najoji, hawana shubha yote ya maana. Dini ya mashia mimi naifananisha na dini ya manasara. Mnasara kijapo kimuuliza maswali mawili matatu, ataketi hajikuna kichwa juu ajibu nini? Hebu nikuulize, aliyesulubiwa nani? Atakwambia mmoja, mwingine anasema alisulubiwa ni Yesu, Isa yani. Na Isa nani? Ama Yesu nani? Sema Yesu ndio Mungu. Oh, kwa hivyo Mungu wako haitakidi kuwa amesulubiwa. Mkubali hilo? Nakubali. Sasa ikiwa Mayahudi wameweza kumsulubu Mungu wako wewe, itakuwa nani aliyeshinda? Mayahudi ama Mungu wako? Nani aliyeshinda? Ha? Nani aliyeshinda? Ikiwa mimi nataka kufanya jambo kisha wewe ukashindwa kunizuia, nani anashinda hapa? Alafu alikufia nini pale juu? Hilo hana jawabu. Acha tuliruki. Acha tuliruki. Hilo hana jawabu. Twaruka. Alikufa kwa nini? Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na dhambi za wale waliomuua. Pia nkufa kwa ajili wale waliomuua, dhambi zao pia nkufa nazo. Alafu zile siku tatu alikufa, nani alikuwa kipeleka ulimwengu? Ikiwa Mungu alikufa, nani alikuwa kipeleka ulimwengu siku tatu? Kisha Mungu akafufuliwa, sio? Nani aliyemfufua Mungu huyo? Yaani kuna maswali ya kanganya hayajibiki. Basi hivi hivi ndivyo walivyo mashia. Mashia waweza kuuliza maswali wakakaa hivi ya kuangalia tu, hana jawabu, sababu dini ya batil. Dini ya batil haina haki, ni batil. Lakini washangaa ati mtu mara moja tu, mimi nakuamsha najua leo kama ni haki. Na hii sana utaipata kwa khurafiyin. Kidogo tu akipewa senti hivi, basi miaka 60 na khurafi. Aja kujua uzeeni kwa ushia ndio haki, ati wachole Qur'an. Tangu na hapo alikuwa kwenye matope, ukaruka kwenye kinyesi. Kwa sababu mimi sioni tofauti kubwa baina watu wa tariqa na mashia. Kuna mambo mingi ni qawasim mushtaraka, na ndio maana ya wasahali wao kuwa mashia. Wengi wao wa mashia kwa sababu, bali wote wanaokuwa mashia ni wao. Wao ndio wa mashia. Huwezi kumwona mtu wa sunna ambao wao wamwita wahabi. Hata kiwa hizbi pia ngumu sana kugeuka mshia. Wanaogeuka mashia mahurafi, kwa sababu tayari aslan katika itikadi yao kuna mambo mengi, ikiwa ni kuabudu makaburi na hawa pia waabudu makaburi. Kwa hivyo hapo tuko draw. Ha nini tena, ikiwa maulidi na hawa pia washirikia maulidi. Kwa hivyo tuko draw, si ndio washirikia pamoja? Na haya yote haya utaona mengi ambayo ni qawasim mushtaraka baina huma, ndio yamepelekea katika sehemu nyingi ambazo zina usufi kuingia ushia. Sehemu nyingi zilizo na usufi ndio zaingia ushia. Ndio ujue kuwa usufi ni kama daraja tu la kukupeleka wewe kwenye ushia. Na wengi katika awamu masakini hawajui ile shari ambayo iko mbele yao. Na aslan ni duatu su ambao wadhihirishia kwa watu kuwa hawa watu wako sawa na sisi, hatuna tofauti. Kwa nini bwana si waswali kama tunavyoswali? Hebu nyamaza wewe, mshia swali kama msunni? Mshia swali kama msunni? Waswali swala tano kama msunni? Swala yake mfano na msunni? Hatuswali sawa sawa sisi na wao kabisa. Hatuweki kijiwe sisi mahali pa kusujudu tukasujudu juu yake, wala hatutoi salamu kwa kupiga makofi bwana. Piga makofi hivi kama washirikina, sitoa salamu tofauti. Na swala zetu zenda kwa wakati wake, hao wakusanya swala kila siku kama wasafiri. Alafu jamaa pia kwao si muhimu, wanapo swali jamaa mashia msikiti Idi siku mpaka Idi siku gani mpaka Muharram ndio wakutane. Wengi wa swali jamaa. Na wana swali jamaa basi tu yabidi, yani mashil hal, kwa sababu mjtamaa wenda hivyo na sisi tunene hivyo lituvutie watu. Kini swala zao za vituko vituko. Haya hija, iangalia hija. Na shirki wanazifanya. Utawasikia manil awalu Ali. Haji yo, watu sema labbeka Allahumma labbeka. Manil akhiru Ali. من الظاهر علي هو الأول والآخر والظاهر الباطن الله واسمنان علي هوا هاتو كوكباليانا مبكا كتك توحيد مجا كتوانبيا تكون رغوزيت وكتوكاتي هاتو كساوا نواو لا كتك حجة لا كتك زاكا لا كتك صومو لا كتك تشوت واو كتك صومو ينيه فونغا مبكا وكاونا نيوتا كما ناني كما ما يهودي لقسم المتومي صلى الله عليه وسلم وفتورو نيوتا زنبوني كان واو فنيب. Sasa kipi ambacho tuko sawa? Mazungumza nini? Kitu gani tuko sawa na mashia? Swala tuko sawa, zaka tuko sawa, somo tuko sawa, hija tuko sawa. Na mengi ya tuko sawa kabisa. Bali wao wenyewe hawakubali kama tuko sawa. Hawakubali kuwa na sisi sawa kabisa. Na yule asiwajua kae chini asome, usipige kelele. Kuna wengine manake, kama siku moja Sheikh Abu Hashim alitoa hutuba akazungumza kuhusu kufriyat za Shia Rafidha, akaja yule bwana, mimi bwana nasema mashia ni ndugu zetu Waislamu wako sawa kabisa. Wajua mimi nasoma pia, mimi nimebeba shahada ya magister sio kama doktora. Wapi? Nigeria. Jamaa tertibu ni mana? Poleni. Shahada kutoka Nigeria. Na ndio soma kwa mashia tunaweza kujuaje? Ungetuambia Somali pa maana kidogo, tungekuelewa. Hii shida hizi shahada hizi zadanganya watu wakajiona kuwa wamefika. Na haya maradhi sasa hivi yako hapa. Wallahi waweza kumwona mtu akishapata kishahada chake kibeba kwa pane atafuta kazi. Akienda mahali apewa kazi kulingana na wewe shahada yako uliyobeba, sio? Hasa hizi kuliata mosaizi zimefunguliwa. Kulia kadha. Utaona mtu yapewa kazi kulingana na shahada. Mzuka huyo hana kitu kichwani. Hana dodote. Mbali na ile shahada aliyobeba. Lakini atapewa kazi asomeshe. Sababu yuko pale kwa ajili ya riziki yake tu. Murtaziq. Atafuta riziki yake basi afanye. Lakini waulize wale wanafunzi wanaohudhuria pale na wajielewa, atakwambia dah, kuna mtihani hapa. Mtihani mkubwa sana. Lakini ni mwalimu sababu ana shahada. Ah, bwana mkubwa sema bwana, mimi sioni kama mashia wana kufuru yote. Hasa ni wewe huoni, ushasoma. Ikiwa wewe wajisifu kuwa mimi nimesoma na magister, sio na PhD na nini, kutoka Nigeria, sio kutoka wapi? Wengine kutoka huku, kutoka kule. Nenda kokote utakao, acha kule, nenda Saudia ambapo kuna wanaovioni wakubwa na kuna jamiati za maana kabisa. Nenda. Kisha urudi hapo tuambie mashia ndugu zetu, tutakuona wewe umekwenda kula mandi, na kama utoka Madina umekwenda kuangalia tende tu. Hizi ni hajwa, hizi ni hambar, hizi ni majbur, hizi ni basi. Hukuelewa kitu. Sababu hujakaa chini ukawasoma ukawajua ni watu aina gani. Kwa yoyote ambaye uona kwa hawa ndugu zake, basi ndugu zake yeye. Kwa utaona wakitumia shubuhat kama hizi. Shubha mtu atumia katika kulazimisha kuwa huyu si sahaba. Kala, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Mmoja wenu akitoa mfano mlima Uhud dhahabu sadaka, hawezi kufika kibaba cha mmoja wao au nusu yake. Walmaana أن هناك تفاضل بين الصحابة الذين تقدم إسلامهم والذين تأخر إسلامهم. كوبو هابا نكوا كنا تفاوتي بين مصحابة وليتنغلية كسليم ونوالي وليسليم باداي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق خالد الذي تأخر إسلامه مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مدا وهو ملء كفه أو نصيفه لسبقه عبد الرحمن. سيما فأمره Khalid ibn Walid ambaye amechelewa kusilimu, lau kama angetoa mfano wa mlima Uhud dhahabu na Abdurrahman bin Auf akatoa kibaba tu kiasi cha mkono hivi au nusu yake, Abdurrahman bin Auf ile ajira atakayopewa ni kubwa zaidi kuliko Khalid. Fahadha at-tafadul baina as-sahabati anfusihim fa kayfa at-tafadul baina as-sahabati wa tabi'in. Hii ni tofauti baina masahaba, baina yao vipi baina ya masahaba na tabi'in. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa li hadha yaqulu man yaqulu min as-salaf ghubar dakhala fi anfi Muawiyah ma'a Rasulillah sallam afdalu min 'amali Umar ibn Abdul Aziz. Kuna mtu alikuwa atakumfadhilisha Umar ibn Abdul Aziz juu ya Muawiyah, akamwambia vumbi lililoingia katika pua ya Muawiyah wakati akiwa na Mtume sallam ni bora kuliko amali yote ya Umar ibn Abdul Aziz. Wacha Muawiya, vumbi ndani ya pua yake ni bora kuliko amali zake zote alizofanya. Hawezi kumfikia Muawiya hata kidogo. Hawezi. Sio ile sahaba. Na wewe hapa leo ukajitokeza ukaanza kumtukana Muawiya. Yaani hao jamaa watakana upigwe na champali za zile za chuoni zile za kichwa. Yaani kuonyesha vile mtu adharauliwa. Chukulio champali ile ya chooni kisha pigwe nao ya kichwa huku limejaajao ile majimaji ya choo yale kisha pigwe nao ya kichwa, tuwe kama viraka hivi pigwe kisawa sawa champali za kichwa jezma, ndio wanaostahili. Yani watu duni thamani wazungumza watukufu kama wale. صلى الله عليه وسلم. هؤلاء صحابة يا جماعة, صحابة خط أحمر منتو سكربية صحابة نيونكا بريدي, لا لا لا لا, إلا الصحابة سكربية صحابة منتو مسلم سبوالين دي ولتوببية سيسي ديني يا الله وكتفكشية. Uwezi wewe kuwatukana tu ukaketiwe ukaangaliwa, endelea tu kuna ndugu zetu, ndugu zako. Huyo huyo leo kama atatukaniwa baba yake tu hapo hakutakitika. Tena pengine labda nkweli babake mlevi, akambe babako mlevi. We atarusha kichwa, miguu, mikono, nini nini, babangu mlevi. Jambo gani? Anaweza tokea mzee, ah si nkweli lakini. Anamwambia nkweli, mimi nilikuwa rafiki yangu. Lakini mimi niliishi katubia, babako kutubia. Ndota vita huyo mzee pia tabua vita. Kumbe babako muhimu, lakini sahaba si muhimu. Sahaba muhimu zaidi. Fasahabatu la idla lahum, hakuna mfano wa masahaba, hakuna anayekuwa sawa na wao. Wal ahadithu fi fadli sahabati kathira, hadithi nyingi zimekuja katika fadhila ya masahaba. Walihadha aqarra ahlu sunnati wal jamaa annahu yajibu mahabbatu sahaba, أهل السنة كيكوازك وأني واجب كوبين دم الصحابة والترضي عنهم والترحم عن عليهم نكوتك يكون بأراضك والله نكون برحمة. واعتقاد أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء نكوتكيدك ومصحابا ليوبورا وواتك بعد متوم. والسكوت عما شجر بينهم من خلاف ونزاع نكون يمازا كون يمازيا ليجيري بين مصحابه وباتي فايدة بيبي. Ukizungumza yaliyojiri baina masahaba ukaanza kuhukumu, we nani? Upati faida yote. Watu washaondoka, washafutilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Hutoulizwa wewe masahaba fanya nini, hadha ma yakhussa kaslan. Wewe una amali yako, utaulizwa siku ya kiyama, jishughulikie wewe, useme sahaba huyu kwa hivyo alikosea, kwa hivyo huyu hivi huyu. Ya akhi ايش khussak ya akhi, دخل بين الصحابة وين آني وشانا ناوى صحابة وسنجي ليه لو جيري بينهم. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم, هذه آثار زي لزو بوكيريو كتك مامبو مبايا يا مصحابة أو يا لو جيري بينهم ويا كسيما يبي منينو مبايا, منها ما هو كذب نانيينجي زاكوني وونغو, ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه, na kuna yale ambayo yamezidishwa au yamepunguzwa au yakageuzwa kutoka katika sura yake. Leo jambo linaweza kutokea, watu wako hai, kisa kikenda mpaka ukija ukisikia kisa sivyo kabisa, mpaka ukajikishika kichwa, kunani tena? Ali alipigana Muhammad akaja Ahmed akaamua, Ali alipigana Muhammad akaja Ahmed akaamua. Sawa bwana, kisa kimetokea hiki. Yule aje kusema kule, yule wa Ahmed bwana alikuwa yompiga Ali kweli kweli. Kumbe Ali pia na Muhammad, Ahmed ameamua pale. Aambie yule Ahmed alikuwa kipiga na Ali, tena amempiga kweli kweli makofi. Kisha ikaenda mbele, wajua nini bwana? Yule Muhammad yule alikuwa yomfuata bibi yake Ahmed yule, ndio wakateta kweli, wakapigana pale. Hapo huyo shereta kingine. Kisha yaja sasa, wana kuna kijana mmoja aitwa Juma, atajwa mtu ayumo hapo, na mwingine aitwa Khalid, hao walipigana hapo. Kisha akaja mwingine aitwa nani, mwingine yule mwingine aitwa nani vile, akabandikwa jina Feswan, ndio akaamua. Yani mwisho ukija ukisikia kile kisa, hata si tena wale watu waliofanya lile jambo wengine, kwani mara ngapi tusikia uongo tu? Kila mtu atakayeweke jambo ambalo ataonekana yeye amezungumza zaidi hivyo, kila mtu ongeza. Sasa hii watu wako hai, ukienda ukiuliza, la la, nani anakuambia hivyo? Tu kisa chenyewe kilitokea ni hivi na hivi na hivi. Basi hata wakupigana washikana mashati kwa ajili ya soda, basi kuisha ikaisha, tukawaamua ikaisha. Kisha mimi nikamnulia kila mmoja soda yake. Kumbe ni kwa hivyo. Sasa ilifikaje mpaka watu wa mtaa wa pili wakatajwa pale? Ndio hivyo inavyokuwa, binadamu wako hivyo. Kwa mengi yamezidishwa, yamepunguzwa, yakaletwa katika sura kama ambaye ni waovu. Wasahihu minhum hum fihi ma'dhurun, na kile kilichothubutu ukweli basi wanaudhuru. Imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtiuna lahum ajr. ima watakuwa wamekosea, wamepatia, wamejitahidi wakapatia sawa, wamekosea wana ajiri ya kujitahidi sababu wote ni mujtahidun kama dhakara dhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi al-aqidah al-wasitiyya. Angalia ahlu sunna na kuzungumza masahaba, kisha nenda kasikize wengine uone ajabu sana. Wallahu musta'an. ولا نعتقد ان صحابه الكرام رضي الله عنهم معصومون ان شاء الله تعالى كن زيابو يكون يليزا كتك درس يتكوكوجي ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وبارك الله فيك.